Koloti singa indoto senangonga ya minuita ngomili momiko bemaka Obongi flove na musika Ufandili kolo ya libanga ya monene Ukusalo la suki na bute na yoya ve Na beleli na bengi koboyi na yoko ndi melangai Ngai na songi maboko na mutu Na posa ya lamo, beba tikala na mesana Yo wana ozali Na royome ye balu Na longwe na mbeto na telemi Ongi esili na misu Pena milobie, sena moya lelo Na ya kikotike la ye pot de fleur Izara ki mobesu na no ifanete Kutoka lobaki Akwa rose yango tango nyosa na psanse nangai Poche mare ya buto Ngeko mare ya litete Yuma ya nzoto manga Amin Poche mare ya buto Ngeko mare ya litete Yuma ya nzoto manga Ami, na bo indoto oyo iko ma realite. Eske ozali koyokanga epai oyali. Pasi ya motema ya mama. Nakamu iko. Sosu moninga lole mwe kozoka Ami ye ye Ami ye ye Ami ye ye yo yo Ami na salini ye Ami ye Ami ye ye Ami ye yo yo Ami na salini ye Yo kanga mobu mwale kena korela ya lela Ikolo ya komba kami Nyo kanga mobu mwale kena korela ya lela Ikolo ya komba kami Ami ye ye Ami ye ye Ami ye ye Ami na salini Ami ye ye Ami ye ye Ami ye ye Amina Salini Astrupe Gais Yavi Kashita Tsunamae Cesare Bocco Tsunamae Chipe Chamala Tsunamae